Armavant and Paymon Zari. Arrangement by Arash Khadim. برگردی حالا من اون نمایی نوباز بود اکثر یه دیبا یه کابوس شبای من تمام لطفا باشته